1000 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest środa, 8 lipca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. A w serwisie sprawa kolejnego wypadku miejskiego autobusu w Warszawie. Stany Zjednoczone rezygnują z członkostwa Światowej Organizacji Zdrowia. Ze skutkami koronawirusa w Unii najlepiej radzi sobie gospodarka Polski. To dane Komisji Europejskiej. O zarządzanie Warszawą pytał w środzie wielkopolskiej premier Mateusz Morawiecki. W stolicy doszło do drugiego w krótkim czasie wypadku autobusu komunikacji publicznej. Szef rządu nawiązał do tego podczas spotkania z samorządowcami. Po raz drugi kierowca był pod wpływem narkotyków. Po raz drugi jest to kierowca zatrudniony przez firmę niemiecką, która została wybrana przez pana Trzaskowskiego. Jak to jest możliwe, że w tak krótkim czasie drugi kierowca jedzie i naraża życie mieszkańców Warszawy? Jakie to jest zarządzanie? Jaki tutaj jest nadzór, panie Trzaskowski? Polskie prawo pozwala badać kierowców, jeśli chodzi o kwestie związane z alkoholem, natomiast nie ma przepisów, które pozwoliłyby sprawdzać kierowców przed tym, jak wsiądą do autobusu, na obecność substancji psychoaktywnych, powiedział w jednej z telewizji komercyjnych prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski dodał, że jeśli potwierdzą się te wyniki, miasto poszuka innego podwykonawcy. Rzeczniczka warszawskiego ratusza napisała na Twitterze, że po wypadku na moście Grota Roweckiego Warszawa wysłała pismo do premiera o pilne zmiany legislacyjne dotyczące możliwości kontroli kierowców na obecność substancji psychoaktywnych. Do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dodała Karolina Gałecka. Do wpisu urzędniczki odniósł się rzecznik rządu. Jak państwo widzicie, za wszystkie niepowodzenia w Warszawie winny jest rząd, napisał Piotr Müller. Stany Zjednoczone wycofały się ze Światowej Organizacji Zdrowia. Taki zamiar ogłosił pod koniec maja prezydent USA, zarzucając WHO, że jest narzędziem w rękach chińskich władz. Donald Trump zarzuca Światowej Organizacji Zdrowia zaniedbania w informowaniu i walce z epidemią koronawirusa. Według amerykańskiego prezydenta WHO jest kontrolowana przez Chiny, które tuszując zagrożenie COVID-19 pozwoliły chorobie rozprzestrzenić się na cały świat, powodując globalną pandemię, która kosztowała setki tysięcy istnień ludzkich na świecie. Demokraci skrytykowali posunięcie prezydenta, uznając je za nieodpowiedzialne. Ich zdaniem globalna pandemia koronawirusa wymaga międzynarodowej współpracy. Ta decyzja nie uchroni życia Amerykanów, wręcz przeciwnie, pozostawia nas osamotnionych, oświadczył demokratyczny senator Bob Menendez. Wycofanie się Stanów Zjednoczonych ze Światowej Organizacji Zdrowia oznacza zmniejszenie jej budżetu o 450 milionów dolarów. Biały Dom zapowiada przeznaczenie tych funduszy na inne międzynarodowe programy zdrowotne. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 257 kolejnych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarło 7 osób. Rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz poinformował, że u osób wyjeżdżających do sanatoriów przeprowadzono ponad 16 tysięcy testów. To jest swego rodzaju przesiew, który pokazuje, ile może być osób bezobjawowych w polskim społeczeństwie. Na tych ponad 16 tysięcy badań mamy 28 wyników pozytywnych, czyli jest to promil praktycznie wszystkich osób przebadanych. Do tej pory w Polsce koronawirusa stwierdzono u prawie 36,5 tysiąca osób. Zmarło 1528 osób, a wyzdrowiało prawie 25 tysięcy. Polska w tym roku najlepiej poradzi sobie ze skutkami koronawirusa, wynika z prognoz gospodarczych Komisji Europejskiej. Unijni eksperci napisali, że polska gospodarka okazała się być stosunkowo odporna w pierwszym kwartale tego roku, głównie z powodu zróżnicowanej struktury gospodarczej i mniejszego uzależnienia od sektorów dotkniętych kryzysem. Konsumpcja prywatna znacznie spadła, ale inwestycje spadły umiarkowanie, bo sektor budowlany wciąż się rozwijał, a produkcja przemysłowa odnotowała jedynie niewielki spadek. Czytamy w analizie dotyczącej Polski. Spadek konsumpcji prywatnej wynika z faktu, że Polacy gromadzili zapobiegawczo oszczędności i ograniczali wydatki w związku z koronawirusem. Spadek inwestycji związany był z zakłóceniami łańcucha dostaw, niepewnością biznesu i mniejszą liczbą zamówień w marcu i kwietniu. Sytuacja ma się poprawić w przyszłym roku. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Prawie 700 obcokrajowców pracujących nielegalnie na Warmii i Mazurach ujawniła Straż Graniczna. Od początku roku przeprowadzono 80 kontroli. Inspekcją objęto ponad 3 tysiące cudzoziemców. W większości to obywatele Ukrainy. Stwierdzone naruszenia przepisów głównie dotyczyły pracy bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia, bez zawarcia stosownej umowy o pracę oraz powierzenie pracy na innych warunkach niż określone to było w zezwoleniu. Największe uchybienia funkcjonariusze Straży Granicznej stwierdzili w kontrolowanych firmach pośredniczących w powierzaniu pracy. Przedsiębiorca z Gdyni oddelegował do ełckich zakładów produkcyjnych 349 cudzoziemców i okazało się, że 327 zatrudnił nielegalnie. Druga agencja pośrednictwa pracy z siedzibą w powiecie jarocińskim wysłała na Mazury 108 obcokrajowców. 107 nielegalnie pracowało w zakładach mięsnych. Do sądów skierowano 61 wniosków o ukaranie pracodawców. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa pochmurna, ale możliwe przejaśnienia, miejscami niewielkie opady, a na północy burze. Na termometrach 17 stopni w Suwałkach, Koszalinie i Łodzi, 19 w Opolu i Białymstoku, 21 w Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. You, baby. They're gonna put you away. If they don't see. Put your baby dressed up in red. Put your baby mess in your head. Put your baby roaring at night. Put your baby turn on the line. Oh yeah. Oh no. Oh yeah. Oh no. Oh yeah now. Oh no. Oh yeah. Put your baby yours to kill. Put your baby on your will. Put your baby today is the day. Put your baby gonna put you away. Oh yeah. Oh no. aptekę nocną rozpoczął zespół Plasmatics numerem pod tytułem Córka rzeźnika. Bardzo niegrzeczna formacja. W każdym z swoim koncertów proponowała coś, co było obsceniczne i takie nie do przyjęcia w tamtych czasach. Dzisiaj oczywiście już to trąca lekką myszką. Witają Państwa również Ewa Wichrowska, Ola Budka i prowadzący Jędrzej Kodymowski. Wszystkie te pozostałe minuty, które nam do końca jeszcze będą, które nam zostały do końca, będą wypełnione muzyką eklektyczną i na sam początek tego zestawu proponuję zespół Apteka i piosenkę pod tytułem Każda minuta. w niekonwencjonalny sposób, podchodząc do w zasadzie wszystkich aspektów życia. Tutaj mamy taki przykład właśnie takiego traktowania wszystkich dziedzin, które nas spotykają, nie tylko nas, tutaj w zasadzie przede wszystkim chodzi o członków zespołu Kraftwerk. I to, co w tym sezonie będzie chyba deficytowe, mam na myśli wyścigi kolarskie. W tym wypadku wyścig kolarski poprzez wszystkie prowincje francuskie, Tour de France i Kraftwerk. vélo vitré paré. Tour de France, le peloton est regroupé. Tour de France, camarades et amis. Z repertuaru formacji PRL, zespół, który powstał w Krakowie, jest jednak zespołem warszawskim. Lider formacji Kwaśniewski Rafał, przepraszam, słuchajcie, brakuje mi czasami możliwości zaproszenia. Już właściwie od dłuższego czasu te audycje prowadzone są solo, a zawsze starałem się kogoś ciekawego zaprosić, zapytać go o to, co ma do zaprezentowania, co chciałby przekazać od siebie. W tym wypadku tutaj akurat wszystko będzie powiedziane w piosence. Myślę, że w najbliższym czasie, który oczywiście, w którym będzie to możliwe, ja zaproszę Rafała, tak żeby mógł się podzielić swoimi refleksjami dotyczącymi nagrania ostatniej płyty. I to jest piosenka z ostatniej płyty grupy PRL pod tytułem Urodziłem się w komunizmie. Bardzo proszę komentować, czy wam się podobało, czy chcecie, żebym jeszcze wracał do tej płyty, bo mam na to szczerze bardzo dużą ochotę. A przed nami formacja, zespół, który ostatnio oglądałem na Open Airze w 2007 roku. Był to jeden koncert na dużej scenie, drugi pod namiotem. Ten pod namiotem chyba bardziej mi się podobał. A przed państwem Beastie Boys i piosenka pod tytułem Shambhala. I tak właśnie wygląda ilustracja tej mitycznej krainy Shambhali, do której zabrali nas Beastie Boys. A ja teraz mam zaszczyt zaproponować państwu wysłuchanie wariacji na temat piosenki o tytule Diabły w wykonaniu Wienia i Bormana. Religia, kultura, nauka, natura. Religia, kultura, nauka, natura. Religia, kultura, nauka, natura. I ty i ja wiesz, że tak jest. Religia, kultura, nauka, natura. I ty i ja wiesz, że tak jest. zniszczona. Ze strachu, głodu i innych chorób na każdym kroku spotykasz dowód, że z kim żyjemy jeszcze środowisko, a diabły tutaj hadzają blisko. W laboratoriach pod mikroskopem dziś naukowcy łypią czarcim okiem śmiertelny wirus, mierząc swoim wzrokiem. Kto by pomyślał, że są ziemi wrogiem? W znanych instytucjach na korytarzach diabeł swoją mantrę tutaj powtarza. Skrzywdzone dziecko na schodach ołtarza dziś samobójstwo z rozpaczy rozważa. Religia, kultura, nauka, natura. I ty i ja wiesz, że tak jest. Religia, kultura, nauka, natura. I ty i ja wiesz, że tak jest. Religia, kultura, nauka, natura. I ty i ja wiesz, że tak jest. Religia, kultura, nauka, natura. I ty i ja wiesz, że tak jest. Nawet diabły chodzą po ulicach i czekają na nas. W kuluarach, za pleczach i zakulisowo diabeł funduje niemoralny owoc. Ma szyderczy uśmiech i zginął głową. Zewsząd kreuje sytuację stresową. Naiwniaków dziś jest co niemiara. Nauka, kultura i do tego wiara. Zapominamy dziś wódki o parach. Zapytać kogoś, za co ta kara. We wszystkich wymiarach życia ofiara. Czuje śmierdzący oddech, który powala. I tylko szara strefa pozwala niszczyć powoli słowo centrala. Skąd te myśli biorą się w tych głowach? Skąd rodowód takich zachowań? Bez twarzy postać wciąż łazi za mną. Ej człowieku, nie daj się diabło. Religia, kultura, nauka, natura. I ty i ja wiesz, że tak jest. Religia, kultura, nauka, natura. I ty i ja wiesz, że tak jest. Religia, kultura, nauka, natura. I ty i ja wiesz, że tak jest. Religia, kultura, nauka, natura. I ty i ja wiesz, że tak jest. Czyli bikini na okładce w pachcie. Świat nic z tym nie zrobi, bo ma cel, by sprzedać broń. Wojna dna i napędza koniunkturę brudnych rąk. To nie stąd, bardziej dziewięć kręgów piekła. Weź głęboki oddech czarnego powietrza. Poczuj zdrabisz pychę, zazdrości ze w krwi. Dusi się zło w każdym z nas tkwi. Nie ma szczerości, kłamstwo wieje prosto w oczy. Sam poznałem obraz, kiedy brud to syczy. W domu pełnym przyjaźni mego życia obudziłem się pusty, okradziony, bez pokrycia. Natura, nauka, kultura, religia mają konflikt, co wyłącznie syci diabła. I jedno jest pewne, choćbyś chciał, nie ma szans, on nie zniknie, nawet gdy zniknie świat. Religia, kultura, nauka, natura. I ty i ja wiesz, że tak jest. Religia, kultura, nauka, natura. I ty i ja wiesz, że tak jest. Religia, kultura, nauka, natura. I ty i ja wiesz, że tak jest. Religia, kultura, nauka, natura. I ty i ja wiem, że tak jest. Religia, religia, kultura, nauka, natura. I tak z tej poważnej atmosfery teraz proponuję przenieść się do troszeczkę bardziej rozluźnionego klimatu, który zaproponuje nam niejaki Kid Rock w piosence, która po polsku brzmiałaby dosyć może zabawnie, bo tak jakbym miał przeczytać fonetycznie, to po prostu musiałbym przeczytać cowboy, ale chodzi o cowboya, czyli pasterza krów. Cowboy. Cowboy. Well, I'm packing up my game and I'ma head out west, where real women come equipped with scripts and fake press. Find a nest in the hills, chill like Flint. Buy an old drop top, find a spot to pimp. Then I'm a kid, rock it up and down your block with a bottle of scotch and watch lots of crotch. Buy a yacht with a flag saying chilling the most. Then rock that bitch up and down the coast. Give a toast to the sun, drink with the stars.

Teraz szybciutko przed Państwem remix Gesaffelstein i Rosalia A. Pale. Tak, przenosimy się, teleportujemy właściwie na wybrzeże, moi drodzy państwo, do samego Trójmiasta, do naszego polskiego San Francisco. Tam czeka na nas od 2008 roku grupa Popsysze i zagra dla nas piosenkę pod tytułem Nie nadążam. Szybko jestem, składam sylaby, szybko chodzę, jem i patrzę, szybko zmieniam horyzonty, szybko przełączam oprogramowanie. Yeah. Do końca apteki nocnej zostało nam jeszcze 10 minut, niespełna 10, a w takim razie postaram się jak najmniej mówić i puścić jak najwięcej muzyki przed Państwem. Bardziej zabawowe rytmy Baltra. Thank you. Ewa Wichrowska, Ola Budka i prowadzący Jędrzej Kodymowski dziękują bardzo za spędzenie z nami tej godziny. To była Apteka Nocna. Na sam koniec dla Państwa, oczywiście oprócz spokojnego snu, poleci jeszcze Angelo Badalamenti i Pink Room. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.